امام بخاری نے اس ترجمہ بالباب سے بیان کیا ہے کہ انسان پر خوف و رجا دونوں وقت کا اثر ہونا چاہیے. اس مسئلے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ مومن دونوں اوقات ہونا چاہیے, لیکن اس میں اختلاف ہے. کوئی وقت غالب ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے, اس میں علماء کے چار مزاح ہیں. نمبر ایک, قاضی حسین کو فرماتے ہیں انسان پر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے. نمبر دو, امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں رضا کا غلبہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ رضا کی نصیب جانے آیا تو احادیث خوف کی نصیب سے اضعاف ہیں. نمبر تین, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے منقول ہے, لو وزن رجاء المؤمن و خوفه لو رجاء سواه, یعنی دونوں برابر ہونا چاہیے. یہی شعبہ ابن حجاج امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. نمبر چار, بعض علماء خبیر میں آیا سریر محدث سقطی امام غزالی وغیرہ کی رائے کہ عام حالات میں تو انسان پر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے, کیونکہ خوف لگام کی حیثیت رکھتا ہے, معاصی سے رکھتا ہے, اور جب موت کا قرب ہو تو اس وقت انسان پر رجا کا غلبہ ہونا چاہیے, تاکہ انسان خالق کے ہاں اس میں بند کو لے کر حاضر ہو. اور حدیث نبی لایا میں کرنا حد کم لا وہ اس کا عمل ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان اقوال میں سے قول الثالث کو اختیار کیا ہے, اسی لیے خوف رجا ہر رجا مار خوف کا ترجمہ میں نے فرمایا. وقال سفيان ما قال القران على ان شتى علي ان الله سمع على ان احدث في التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وفي مسلم بن حافظ قول ذكر فرمایا اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر خوف رجا دونوں ہونا چاہیے. آدمی قرآن پر عمل بھی کر رہا اور ساتھ ہی یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ سماویہ میں سے کوئی خود انسان کے حدود عمل سے باہر رہ گیا ہو جو قرآن کے اور محسوس کے مطابق ہو, لیکن آدمی کر نہ پایا ہو. محارم اللہ ہی آ گیا وہ بات, آدمی کو اپنے آپ کو حرام سے روکنا چاہیے تھے. عمر وجدنا خیرا اتنا بسر, ہم نے اپنا سب سے اچھا ہے صبر میں پایا ہے, یعنی انسان اپنے آپ کو روکے رکھے اس میں بہت ہی زیادہ قلب کو انصراح اور کسادگی حاصل ہوتی ہے. کتاب زہد میں روایت کیا ہے جو آدمی اللہ کو توکل کرتا ہے اللہ اس کی کفایت کرتے ہیں ہر حاجت میں اور ہر مصیبت سے. امام بخاری نے آیت کو ترجمہ اس لیے بنایا ہے کہ ترغیب کے توکل کو متضمن ہے. توکل کے معنی میں تفویض, یعنی اپنے تمام امور و احوال کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اس پر اعتماد کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر اعتماد ہو. اس لیے اللہ خالق اسباب، اسباب کی تاثیر اللہ کے کی طرف سے آتی ہے، مگر اللہ کے کسی چیز میں اثر نہیں ہوتا. یعنی حسب من کل ما ذاق علی الناس، اللہ کافی ہے اور جو لوگوں پر تنگی کا سبب بنتا ہے، یعنی اللہ تنگی سے حفاظت فرماتے ہیں. شریف میں وارد ہوا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کان بکان انہان کی وفاظ، اس میں اختلاف کہ یہ دونوں کلمات مستر ہیں یا پیر ہیں. ابو عبید القاسم السلام وغیرہ کی رائے کے لیے یہ مستر ہیں، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں فعل ہیں. اسی کو ابن اسیر جذری اور ابن دقیق العید نے راجح قرار دیا ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے فائدہ لوگوں کی بات نہ کی جائے، نہ کہا جائے قال فلان قضا، اور نہ کہا جائے کہ یہ قضا، اور دونوں کے مصدر قرار دینے پر یہ اشکال کیا ہے کہ اس صورت میں تکرار لا حاصل ہوگا. جب قیل قول کے معنی میں ہے تو اسی کو دوبارہ لفظ قال سے دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ثانی اول کے لیے منزل تاکید کے ہے، اور ایسا ہوا کرتا ہے. امام حنیفی صاحب الجمع بین الصحیحین فرماتے ہیں، لقاؤ الناس لیسے یقید شیئن سوى الہدیان قیلوا وقالی فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم واصلاح حالی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ما یکرہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ وہ قیل و قال مکروہ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، اور جس قیل و قال میں کوئی فائدہ ہے وہ مکروہ نہیں ہے. اس سے مراد علماء کی قیل و قال، ان کی ابحاث و تحقیقات میں، کیونکہ اس سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے، علم کی راہیں کھلتی ہیں. تو میرے سامنے تو نہیں کہتے تھے، پیٹھ پیچھے مجھ پر تنگ کرتے، اپنے سبق میں کہتے تھے تیرا تیرا سے کیا ہوتا ہے، ایک ماہ، ایک سال، دو سال، تین سال، کافی انہوں نے تب سے رکھ. مجھ کو پتا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا. ان کے طلبہ ان سے گھبرا گئے، تو وہ قریب میں ایک عالم کو وہاں جا کر اپنی اشکالات حل کرتے تھے. انہی کے شاگرد نے مجھ سے بتایا، کہتے ہیں قیلہ قیلہ سے کیا فائدہ. تو ایک مرتبہ میرے نفس نے کہا، دل نہیں نفس نے، کہ لاؤ ذرا ان کا کان گرم کروں. یہ تو بہت بڑی عمر کے آدمی، میں نے حدیث پڑھی اور کہا اس سے کیا مطلب ہوگا. کہنے لگے کا پتا، سمجھ میں آیا؟ تو میں نے کہا یہاں اس اختلاف ہے علماء میں، یہ حدیث فلاں قول کی دلیل اور دوسرے قول والے اس حدیث کے علم کو بیان کیا، یہی قلعہ قلعہ کا فائدہ ہے. بس اس کے بعد سے جو اللہ نے ان کے منہ پہ تالا لگایا تو پھر وہ متیل خاں ہو کے مر گئے کہ آپ میں بچو خام پر کسی کے اوپر مجھے تبصرہ کرنے مزاحی. اب تو میں جو کچھ کہنے لگا ہوں میں خود اپنے بہت سے راستے چھوڑ چکا ہوں، بہت اختلاف ہیں ایک ایک مسئلے میں بتا چکا ہوں، ایک بار اقوال یہ اور وہ مرے مرے اقوال ذکر کرتا تھا کہ ابھی بھی تو آپ نے بیان کیا رے نہ لو یہ کہاں تم کو ایسے مل جائیں گے اقوال، ایسے ہی لوگ تو دکھائے مل جائیں گے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے میں نے چندہ کیا اور اس کے بعد اس کو جمع کیا. چلیے رضامال خوف کے تحت جو ابحاث بیان کی ہیں ان تھوڑے سے مل جائے گا کہ خدیل ابن اعراب یہ کہتے ہیں اور سری ابن مغلس یہ کہتے ہیں، یہ تو چندے سے لیا ہوا ہے، یہ فتح الباری عینی کے وظائف میں نہیں ہے. چلیے نعوذ باللہ کی وجہ نہیں لکھ سکتے، جیسے ہر ایک چیز لکھتے ہوئے سامنے نہیں آتی، کوئی چیز راز آگے کر نہیں چلی. کھانے پینے کے اندر اوٹا شاہ بہت مشاق ہیں، اگر ان سے آپ طریقے معلوم کریں ایسے ایسے نئے نئے طریقے بتا دیں گے، آپ لوگوں کے خیال میں بھی نہیں ہوں گے لیکن بار وہ کوٹا شاہ بھی بھول جائیں گے. چلیے کسی کی تحقیر واقعی نہ کرے، اس میں کچھ فائدہ اپنی کام سے کریں. چلیے آپ کہتے رہتے کم وقت ہو اسی لیے کہتا رہتا ہوں. چلیے کتنی مرتبہ تمہیں حلوہ کھلاتا ہوں کہ کون سا حلوہ، کم باتوں کا اور کیا، یہ لگ کر دیتا ہوں تم مزے میں آ جاتے ہو، یہی تو حلوہ ہوا اور کیا حلوہ تھا. یہ کی گجراتیوں کے چچا صاحب کو دیکھتے تبسم ذرا دیکھیے حضرت کا، زبردستی اپنے کو دباتا ہے. چلیے وہ ہمارے فقیر امداد اللہ امداد الاسلام مہاجر قبرستان وہ حضرت جو ہیں القاب آداب اپنا لکھتے ہیں، خود ہی ایک ایک سطر میں بچوں لکھتا تھا خط کبھی لکھا یہاں سے یہاں تک اس کے القاب آداب بھی ختم ہو رہے وہ کم بہت. چلیے بچے تھوڑے لگتا ہے، ہر بچہ جو ہے کسی نہ کسی کی حکایت کرتا ہے نہ پوچھتا ہے. چلو جب تیل و قال میں گرو تو آدمی کو اپنی زبان بند کر لیں. چاہیے لب بندو چشم بندو گوش بندو گر نبی نور حق برما. آدمی اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ میں اور دونوں پاؤں کے بیچ میں کی چیز کا ضامن ہو جائے، ہمیں اس کو بے جگہ میں استعمال کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن شریف کے تدریس میں ہے. یا رسول اللہ ما اکثر ما یدخل الناس فی النار قال الوجه خان القم والفرد، یہی شرمگاہ اور یہی زبان انسان کو جہنم میں لے جائیں گے اگر آدمی نے حق کے ثواب راہ ثواب کو چھوڑ دیا اعتذار اختیار کیا چلیے. اور اگر آدمی اسی زبان سے اچھا کلمہ بول دے یہ سب سنو پڑھو فرماتے ہیں ایمان ہے اگر اچھی بات بولو یا چپ رہو, اگر ایمان ہے تو پڑوسی کو تکلیف, پڑوسی کے تکلیف دینے سے بہت پرہیز کرو. آپ لوگ پانی پھینک دیتے ہیں, ہڈی پھینک دیتے ہیں, اور اسے بچیں اور اپنے گھر بھی پہنچے تو وہاں بھی چلیے. ماں یہ تبینوں کیا آدمی اس کے اندر اختیار تبین کے معنی تصبت سوچتا نہیں ہے, اپنے کو پکڑتا نہیں. کیا ہوتا ہے ایسا کلمہ انسان کو جہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دیتا ہے جتنی گہرائی مشرق و مغرب سے کے اندر ہو سکتی ہے. آدمی بولتا ہے اللہ کی رضا کا کلمہ جس کی طرف دفاع نہیں ہوتا, اللہ اس کے ذریعے اس کے درجات بڑھا دیتے ہیں. اور آدمی بولتا ہے ایسا کلمہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا, وہ اس کے ذریعے نار جہنم میں جا پڑتا ہے. لا یلقی الاحبار التفات توجہ سے نہیں بولتا ہے, بلا ارادے منہ سے کوئی بات نکال دیتا ہے. یعنی اللہ کے خوف سے انہیں اہتمام کرنا چاہیے. اپنے گناہوں کو سوچتا ہے تو خوش کر اس کو ندامت ہوتی ہے, پھر رونا آتا ہے. اس لیے انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے, اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں حضرت حق میں اس کی معذرت پیش کرے, معافی مانگے. نحیل الجسم مقتل الفواد کراہ بکم مقتل وقتل جنہ علا معاصی قائل فادحہ کے مقدر سبلہ سبور وقادی چینی پہلے کتاب الصلات میں آ چکی ہے. یہاں پہ بس ایک پتلا جو مقصود کا ذکر کرنا ہے, ترجمے کے ذریعے بتا دیا کفالت اینا ہو کے معنی ہے کفالت اینا ہو من خشیت اللہ تعالی. یہی دوزخی کی روایت مسلم شریف سے وارد ہوا ہے. چلیے, یعنی اگر بکانا حاصل ہو تو کم از کم کر کے تو رہنا چاہیے. پکارا کون پیسہ گا. یعنی معاصی سے رکنا چاہیے اصلاً و راساً, اور اگر کسی نے معاصی کو ارتکاب کیا تو اس سے اعراض کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں عرب کا یہ مسلم ہے, اور اس کی ابتدا یہ ہوئی کہ قبیلہ خسن کے ایک انسان جس کا نام جنبر تھا, قبیلہ بنو زبید میں شادی کی. قبیلہ بنو زبید کے لوگوں نے بنو خسان پر حملہ کر کے ان کو لوٹنا چاہا. یہ آدمی وہاں گیا ہوا تھا, اس کو پتا چل گیا, یہ چھپ کے وہاں سے بھاگا اور اپنے کپڑے وغیرہ چھوڑ دیے, اور یہ کہا ان نذیر الیان. اور ایک حدیث سے اس کی شرح بھی معلوم ہوتی ہے, امام احمد بن حنبل اور محمد بن خلاد رحمۃ اللہ نے کتاب الانصال میں حضرت بریدہ سے نقل کیا ہے, ایک دن حضور تشریف لائے اور تین مرتبہ اعلان کیا, ایہم الناس مثلی مثل قوم خافوا عدوا یاتیہم فبعثوا رجلا یتراءى لهم فبینما هم کذلک اذکر العدو فاقبل لينذر قومه فخشي ان يدركه العدو قبل ان ينذر قومه فهو بصوت ايها الناس اتيتم ثلاثين بعد. یعنی میری مثال اس قوم کسی مثال میں جن کو کسی دشمن کا خوف ہوا, ایک آدمی کو تحقیق کے لیے بھیجا, وہ اسی حال میں تھا کہ دشمن نظر آ گیا, ایک دم سے اس نے اپنی قوم کو ڈرانے کی طرف توجہ کی, ڈر ہوا کہیں دشمن پکڑ نہ لے. اس نے کپڑے اٹھا کر دلایا اور چیخا ہے جو دشمن آ پہنچا, یہ ہے نذیر الیان. فن نجا بھاگ, یہ منصوب جو فعل محذوف ہے, اے انجن نجا تکرار تاکید کے لیے ہے. نجا مد اور قصر دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اس کی اصل نجات ہے. چلو جو اسی طرح سے بات میں واقع ہوا, باب اختیار اور بعض مسکوں میں ادلج, باب افعال سے اول صورت پر معنی ہوں گے لوگ آخر شب میں نکل گئے, لیکن یہ احتیاطی تدبیر کے مناسب نہیں. ساری صورت میں معنی ہوں گے لوگ ابتدائی شب میں نکل گئے, یہی احتیاطی تدبیر کے مناسب, اس لیے یہ فعل لغو ہونا چاہیے. علی محلہم سکینہ سکون کے ساتھ نجو چلیے. وکل پتنگے, اور کیوں جانور جو پتنگوں کے علاوہ آ کر آدمی پوچھتے ہیں, چلے یتانا کیا وجہ, اور وہ ان کو نکالنے لگا. تو حاشیے کا نسخہ یزا گننا, اے یم نہ ہو گننا, وہ ان کو روکنے لگا. میں تو تمہاری کمر پکڑ کر تم کو نار سے روکتا ہوں, اور لوگ ہیں بات کی نہیں آ رہی, نار کا حال تم کو وہ معلوم ہے مجھے مجھ کو معلوم ہے کہ تم بہت کم حصو گے. مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نبی پر اعتماد کرنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنا چاہیے اور آخرت کے مخالف اور محالف سے بچنے کا اہتمام چاہیے. جہنم شہوات کے حجاب سے محجوب ہے, یعنی شہوات جہنم کا پردہ. اگر کوئی پردہ کھولتا ہے تو اندر پہنچ جاتا ہے, اور اگر شہوات جہنم کا پردہ ہے تو شہوات کے کتاب سے آدمی جہنم میں پہنچ جائے گا. اس لیے انسان کو اپنے آپ کو لگام لگانا چاہیے اور شہوات سے روکنا چاہیے. شہوات سے محجوب کر دیا گیا اور جنت کو مکارے سے. میری شریف میں حدیث وارد ہے, اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو دلیل سے گاجا اور دیکھ کراؤ, انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ جو بھی جنت کا نام سنے جا کر رہے گا. اللہ نے اس کو مکارے سے گھیر دیا, فرمایا دیکھ کراؤ. آ کر عرض کیا کہ اللہ تو شاید بھی کوئی سمجھائے. اس کے بعد جہنم کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ دیکھ کراؤ. دلیل امین نے آ کر کہا اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں جائے گا. اللہ نے اس کو شہوات سے گھیر دیا. دل امین آئے اسے فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ. انہوں نے جا کر دیکھ کرا کر دلابی کے اپنے دوست بچے گا. حدیث میں حفت النار بالشہوات حفت الجنۃ بالمکاره, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکارے کو اطراف جنت میں ہیں اور شہوات اطراف نار میں لگے. اور جب بھی کوئی پردہ جاگ کرتا ہے تو جس چیز کا پردہ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پردے اس کے باہر کے حصے میں لگے, لیکن قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ پردے اندر کے حصے میں لگے ہوئے ہیں, مگر مغلوب تبا انسان اپنی دبی کمزوری کی وجہ سے جہنم کو دیکھتا نہیں ہے. اس کو تو بس اپنی شہوت نظر آتے ہیں, جیسے پرندے کو دانا نظر آتا ہے جال نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ شہوات تک پہنچنے کے لیے جہنم میں پہنچ جانا لازم ہے. آدمی جہنم کے اندر پہنچنے پر ہی وہ پردے چاک کرے گا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ پردے جہنم کے اطراف خارجی پر لگے ہوئے ہیں یا اطراف داخلی پر لگے ہوئے ہیں. قاضی ابن عربی ثانی کے قائل ہیں اور اول کو بڑے شد و مد سے رد کر رہے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اول ایسا مردود قول نہیں جیسا قاضی نے سمجھ لیا. ارے بھائی آپ ایک مثال لیجیے, ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اطراف کپڑے کے پردے لگا دیے گئے اور وہ پردہ بالکل اس کے کنارے سے متصل ہے باہر کو. اب ایک آدمی آتا ہے اور وہ جو ہے اس پردے کو چاک کرتا ہے تو کیا وہ کنویں سے بچ جائے گا؟